I've decided to take my work back underground. To stop it falling into the wrong hands. Ταξίδι στο χρόνο. 20 χρόνια πριν. 1994. Music for the Gilded Generation. Prodigy. Η Prodigy λοιπόν, ένα από τα συγκροτήματα που καθόρισαν τη μουσική της δεκαετίας του 90. Ένα συγκρότημα που ξεκίνησε στη δεκαετία του 90 και έβγαλε άλμπουμ όπως αυτό που ακούμε, το κομμάτι Break and Enter. Δεν διάλεξα μία από τις επιτυχίες του άλμπουμ, όπως είναι το Voodoo People ή το Poison ή το One Love. Όλα ήταν επιτυχίες, αλλά την εισαγωγή του άλμπουμ, γιατί είναι ένας δίσκος που ακούγεται από την αρχή μέχρι το τέλος. Γεια σου βέβαια, παρακολούθησαν τότε την ηλεκτρονική dance μουσική των Prodigy και των άλλων συγκροτημάτων που κυριαρχούσαν. Το άλμπουμ αυτό, τα περισσότερα μουσικά έντυπα της Αμερικής και της Αγγλίας, αλλά και οι μεγάλες βρετανικές εφημερίδες όπως Guardian και Times το έχουν μέσα στα καλύτερα της δεκαετίας του 90. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο, ο Λουκάς Παναγιωτόπουλος στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995 το τηλέφωνο, μηνύματα στο Βήμα FM και ενώ μήνυμα που στολίζει στο 54010, επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσουμε το εξαιρετικό άλμπουμ του 94 των Manic Street Preachers, The Holy Bible. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα, να το φουλάρω. Όχι, όχι. Πόσο να βάλω? Μισό κιλό φέτα. Θα θέλετε κάτι άλλο? Ένα διπλό ουίσκι. Σκέτο. Με 4G και καλή κάμερα. Θέλετε να δείτε και την οθόνη 60 ιντσών? Αμέ, για δείξτε μου. Να σου δείξω και την άσκηση με τα 15 κιλά. Όχι, όχι, μισό κιλό φέτα καλά είναι. Με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προσφορών Yellow Day θα πηγαίνεις από προσφορά σε προσφορά. Κατέβασε τώρα το application ή μπε στο yellowday.gr και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες όπου κι αν είσαι, με άμεση εξαργύρωση σε εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισχύει για τις κάρτες όλων των τραπεζών. Yellow Day, η αγαπημένη σου μέρα κάθε μέρα. Από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιός, της πρώτης τράπεζας στην Ελλάδα. Το Examiner έγραψε: θα κάνει το κοινό να ζετοκραυγάσει. Καθαρός ηλεκτρισμός, σύμφωνα με το Time Out New York. Χρυσή σφαίρα δεύτερου ανδρικού ρόλου. 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης καλύτερης ταινίας. Χωρίς μέτρο. Whiplash. 5 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στο νούμερο 2. Τι? Ο κύριος Λαπαβίτσας, ο οποίος εξελέγεται στην Άουσα. Ναι. Και τραγούδησε τον ύμνο του ΕΑΜ Ελλάς. Και ο Βαρβιτσιώτης έχει τραγούδησει τον ύμνο. Τη πάω. Λας. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Τώρα πάμε λοιπόν στο άλμπουμ των Manic Street Preachers, The Holy Bible. Μπορεί να μην έκανε τεράστια επιτυχία, μπήκε στα 11, αλλά και για αυτό το άλμπουμ τα περισσότερα βρετανικά περιοδικά, όταν κάνουν λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ, το έχουν μέσα στις πρώτες θέσεις. Manic Street Preachers, λοιπόν, ένα συγκρότημα που, όπως έχουν πει σε συνεντεύξεις τους, άκουγαν Magazine, Wire, Skids, Gang of Four και Joy Division. Ακούμε ένα τραγούδι από το Holy Bible. Τώρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Διονύσης Βυθούλκας, έχει να μας μεταδώσει μια έκτακτη είδηση. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαμε ότι ένας Έλληνας ναυτικός υποπλήρωσε βαθμό έχασε τη ζωή του μετά από ένοπλη επίθεση πειρατών στο ημεσημεία Μάλτα ελληνόκτο δεξαμενόπλιο Κάλαμος, το οποίο βρισκόταν ανοιχτά των αυτών της Νιγηρίας, συγκεκριμένα μεταξύ Νιγηρίας και Καμερούν. Το πλοίο είχε 23 μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων 10 Έλληνες, ήταν κενό φορτίου και έπλεε από την Κίνα με προορισμό τη Νιγηρία. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τους πειρατές απήχθησαν 3 ναυτικοί, εκ των οποίων οι 2 Έλληνες. Αμέσως μετά την πειρατεία, το πλοίο εγκαταλείφθηκε από τους πειρατές. Είναι αγκυροβολημένο έξω από τις ακτές της Νιγηρίας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Κατερίνα, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί άμεσα ο θάλαμος επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και ενημερώνεται διαρκώς για τις έρευνες και τις εξελίξεις και ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Θόδωρος Ρίτσας. Μάλιστα, Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αναλυτικότερα οι εξελίξεις για το περιστατικό αυτό αλλά και για την υπόλοιπη επικαιρότητα στους τίτλους ειδήσεων στις 7.30. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πριν μερικά χρόνια αυτό το άλμπουμ, το The Holy Bible, κυκλοφόρησε σε μια εξαιρετική έκδοση με διάφορα άλλα τραγούδια και ένα DVD. Ακούσαμε το Faster από τους Manic Street Preacher, ένα συγκρότημα από αυτά που καθόρισαν τα πράγματα στη Βρετανία τα τελευταία 15-20 χρόνια. Το συγκρότημα των Lush φτιάχτηκε το 87 και διέλυσε το 1998. Συγκρότημα της εναλλακτικής ροκ από τη Βρετανία. Το 1994 κυκλοφορούν στην Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες το άλμπουμ Split. Είναι η Lush. Ήταν το πολύ καλό συγκρότημα των Lush και ένα τραγούδι από το άλμπουμ του 1994 Split. Τώρα θα πάμε στο συγκρότημα των Hole. Θα θυμόσαστε ότι η αρχηγός του συγκροτήματος ήταν η Courtney Love, σύζυγος του Kurt Cobain. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 12 Απριλίου του 1994. Είχε προγραμματιστεί βέβαια να κυκλοφορήσει τότε. Αυτό που δεν είχε προγραμματιστεί ήταν αυτό που συνέβη μερικές μέρες πριν. Στις 5, δεν ήταν, 5 Απριλίου, η αυτοκτονία του Kurt Cobain. Μία εβδομάδα αργότερα βγαίνει το άλμπουμ, το οποίο κάνει επιτυχία με το συγκρότημα των Hole. Yeah.

Το Μπουζούκι στα καλύτερά του. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Παραγωγή Πρόσπερο. Προπόληση εισιτηρίων Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τηλέφωνο 210-7282-333. Με την ευγενική υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, της εταιρείας Μαρινόπουλος και του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Το φθινόπωρο του 1994, η Pearl Jam, από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της εποχής μας ακόμα και σήμερα, κυκλοφορούν το τρίτο στούντιο άλμπουμ, το Vitology. Το άλμπουμ αυτό μέσα στην πρώτη εβδομάδα, μέσα σε 7 ημέρες, έφτασε το απίθανο νούμερο των 880.000 αντιτύπων. Φανταστείτε ότι αυτή την εβδομάδα το νούμερο 1 άλμπουμ στην Αμερική, για να συγκρίνετε τις πωλήσεις τότε με τώρα, 20 χρόνια μετά, το Frozen, με δυσκολία έφτασε τις 90.000. Τότε λοιπόν το αντίστοιχο ήταν 880.000. Θα ακούσουμε από το Vitology ένα από τα τραγούδια που είχαν βγάλει και σε δίσκο βινιλίου 45 στροφών. Vitology, το άλμπουμ των Pearl Jam, ήταν 1994. Σήμερα έχουμε μαζεμένα σπουδαία συγκροτήματα από αυτά που θα έπρεπε να παίζονται περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Sonic Youth. Το 1994, 20 χρόνια πριν, έχουν πάρα πολλούς φανατικούς φίλους και στην χώρα μας. Οι Sonic Youth έβγαζαν το άλμπουμ Experimental Jet Set Trash and No Star.

9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8. Από Μηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Να αφήσουμε το ροκ και να ρίξουμε μια ματιά στα μαύρα του 94. Θα προλάβουμε να ακούσουμε ένα-ενάμιση. Ο Νας εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1994. Ένας μουσικός του hip-hop, ένας rapper από τη Νέα Υόρκη. Η επιτυχία που θα γνωρίσει ο Νας τα επόμενα χρόνια είναι ασύλληπτη, με συνεχόμενα νούμερο ένα άλμπουμ που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Έχει κυκλοφορήσει ήδη από το 94 που βγάλε το πρώτο άλμπουμ του, 12 άλμπουμ μέχρι και το 13. Θα ακούσουμε New York State of Mind από το ντεμπούτο του Νας. Yo, Black, it's time. Word. Bird's timing. It's time, man. Alright, begin. Yeah, straight out the fucking dungeons of rap, where fake niggas don't make it back. I don't know how to start this. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking, musician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface, sniffing cocaine, holding the M16. See with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a 9 and out the feet froze. Y'all know my steelo, with or without the airplay. I keep some E and J, sitting bent up in the stairway. Or either on the corner, betting grams with the CeeLo champs. Laughing at bass heads, trying to sell some broken amps. G-packs get off quick forever. My niggas talk shit, reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block shooting. Time to start the revolution. Catch a body head for Houston once they caught us off guard. The MAC-10 was in the grass and I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Picked the MAC up, told brothers back up. The MAC spit, lead was hitting niggas. One ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arms shook. Couldn't look, gave another squeeze. Heard it click, yo, my shit is stuck. Tried to cock it, it wouldn't shoot. Now I'm in danger. Finally pulled it back and saw three bullets caught up in the chamber. So now I'm jetting to the building lobby. And it was full of children, probably couldn't see as high as I be. It's like the game ain't the same. Got younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Crews without guns or corners. In broad daylight, stick up kids, they run up on us. 4-5s and gauges, max and fat. Same niggas that catch you back to back, snatching your cracks in black. There was a snitch on the block, getting niggas knocked. So hold your stash to the coke price drop. I know this crackhead who says she gotta smoke nice rock. And if it's good, you bring your customers and measuring plots. But yo, you gotta slide on a vacation. Inside information keeps large niggas erasing and they wild spacing. It drops deep as it does in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined. I think of crime when I'm in a New York state of mind. State of mind. I'm a gangster, drinking Moet's, holding texts, making sure the cash came correct. Then I step investments and stock, sewing up the box to sell rocks. Winning gunfights with mega cops, but just a nigga walking with his finger on the trigger. Make enough figures until my pockets get bigger. I ain't the type of brother made for you to start testing. Give me a Smith and Wesson, I have niggas undressing. Thinking of cash flow, Buddha and shelter. Whenever frustrated, I'm a hijack Delta. And the PJs, my blend tape plays, bullets are strays. Young bitches is grays. Each block is like a maze full of black rats trapped. Plus the album is packed. From what I hear in all the stories, when my peoples come back black, I'm living where the nights is jet black. The fiends fight to get crack. I just smacked. A dream I could sit back and lamp like Capone. With drug strips on, all the legal luxury life. Rings flooded with stones, homes. I got so many rhymes, I don't think I'm too sane. Life is parallel to hell, but I must maintain it be prosperous. Though we live dangerous, cops could just arrest me, blaming us for hell like hostages. It's only right that I was born to use mics, and the stuff that I write is even tougher than dice. I'm taking rappers to a new plateau. Do rap slow, my rhyming is a vitamin, hell without a capsule. The smooth criminal on beat breaks. Never put me in your box if your shit eats tape. The city never sleeps, full of villains and creeps. That's where I learned to do my hustle, had to scuffle with freaks. I'm an addict for sneakers, 20s a Buddha and bitches with beepers. In the streets I could greet ya, about blunts I teach ya. Inhale deep like the words in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. I lay puzzle as I backtrack to earlier times. Nothing's equivalent to the New York state of mind. State of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Νας, ένας από τους σπουδαιότερους ράπερ της δεκαετίας του 90 και όχι μόνο. Ένας ράπερ που η απήχηση που έχει στον κόσμο είναι τεράστια. Πάνω από 25 εκατομμύρια έχουν φτάσει τα άλμπουμ του σε πωλήσεις και συνεχίζει. Βέβαια η χρυσή του εποχή ήταν από το 94 μέχρι για 10 χρόνια και μετά βέβαια είναι πολύ τακτικός σε καλές κυκλοφορίες που βγάζει μέχρι τις μέρες μας. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Από τη Δευτέρα στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα έχουμε το αφιέρωμα στη μουσική δίσκο. Καλό Σαββατοκύριακο.